Maka, jani mu. Bidempundi ne poya bwan jari. Jilasa diemani ya abkani. Jesu nde nyan kunyin biyaguni ya yunu. Kichiki biyarganye ya jani ni de nyani akurapo kituogo. Oyekanu de ye akura siga. Obakur kanden friki go lolo. Bale ni ikuseseli. Bidempa kparo tikpare kiluo ikuseseli ko kwa tikpare kichenli ikuseseli. Nilo baki den pia ya palu mbafiro. Yonu kuli, uye sinu lenkunyi ya ukuli odenye akurani. Yaka ajwanapo, kikuri, kikankiri, kija obale na tana. Odenle Jesu fama, kisan kibangbano ni tuwali, kikpani kiye. Benye, mini lenfini shiga. Jesu, uchie nilwanye hali tampo jwembijua. Hali uchie mpo, handa falgini. Oden yeri yeni kirma Jesu yero. Kikiki biyalgana, nya ojana nini. Kibualo. Ayilere. Oden gwa kiyero. Inyi kunirugu kirma tiyama. Oden miyari Jesu kinayakiri kawanda nyanmu latingani. Lide suwake udokulikiamu yelikani lijualikani kikwa. Mukiki biyalgana oden miyari Jesu kiyer. Pati ushanu tiongkwa idwele na nini. Jesu den punmu mungere. Lani mochichi biarmu den nyani ojani ni kiban kwa idwori nini. Ke odwo kuru den digi minjwa yirimpo. Ijir kiba minye kiamani. Biden buwa kipundi idwori tura liye. Bikuri den miya kibode minye kiamani. Yaban den kpaba den sani kiban wani lila balo udogunni den itingundogunni kuri. Biniba den nyani kigere kiban le yarintien. Biden pun Jesu kane kila ya jan den pia mochichi biarmu bonkian la yeni ke okaki yeti tiare kigo pia oyama. Lani tijawandi kuoba. Yaban den la yarintien kuri den torba yarintieni kichichi biarga nden die yuwa leni duol kuri. Lani yapo biden miyari Jesu kwa nyabitingani. Jesu nden ba kuwa kunyin biyaguni ya yunu kichiki biyarga nden die yuwayeni den miyaro ka wankere wanya yegleno. Jesu kiden tuopo oden yero. Kuni adempo anipo. Kuma wani ba odiyerin tiene apo yar kuli. Le wangwari apo yani nyima. Oden nyani likani kiba ya wangi dekapola yati mbuwele ni kuli. Jesu nden tieno po yar kuli. Liden litbindi kuli. Jesu den kuwa kunyin biyaguni kigwa duwari kigerne po yabwanjari. Ya nilugun yaba den tano kani koye minyikia mkunu. Langwani libalma mbangama diena yu dambi siri yendo kibi yuo jayilusa den kwa likani kila Jesu. Kibayano tana kani kibi yao bonkia la kiyero. Ay, mbisalo yal kibwakwe. Joki pamano pwani wapake ya ye. Jesu nden yigaleno kikia ya nilugun yaba den wawo kimiabo. Opuwa mo den yelikani koswa mwuliti halipigin bina liye. O den le falabo nkia la ya lotola nyabkani. Kibia wampia ya lkuli. Bale lankuli la aden tungi opo. Liden biyadi kiko pugudi. Wande mbarke bimari Jesu mama. O den chua kunilu siga kisi otia yekari. Kelma o den tua oyamani. Ya afriki siba otia yekari bebe mba pari. Lanyo unu osonya kama den seri. Kwa suwa ubanu ni kwa pare kifabile ni oyambiyaru. Lanyo unu Jesu moko den bandu oni ni ke upari nyani. Oden jigri kundu usiga kiyer. Mwensi ntia yekari. Onwarkaba den yero. Anwa kundu lukumiaba mama kana ungo yeri. Mwensi ini. Oden diri kilindi kiba le yuantie la abonla. Tika wande den chuo puwa kwa digibi. Ama kibani ya rintieni onini. Oden chuo kibano nintuwale kwa wano imo mwani kuli. Lani Jesu den yero. Mbisalo, adandal paga. Fiki ya chale ni miyanduama. Ayyambiyaru mbunapo. Jesu ndade maria yogunu. Lebalma mbangama diel yudano yen niba den nyano den po kichuwa kituogo kiyero. Abisalo kwe. Beya po kago chwa nchamba. Jesu na den kengi la mama. Oden yere libalman bangama diel yudano. handa jil ba dam bebe waren tuoni toa in yeleno le ya den tie pieli len jaka leno walo ja banden pundi libal man bang mitel yudano yen ti gunni yesu den la ya nulun yaba kemti ambe buri ki tang bo kiyala odon kuwa ki yerba bente kay tiend ku fuwu ki burnanda ki bigna akwe ba o gwayo lan ya po bide nyuaro de nyan bu kul kita ke bi ba lenona len ya ni tarba in jaglano ke bi kuwa ke bi ga ya ya dielenni yesu len chuwa ke bi nu ke yero talita kumi lanen tie o jafano in yera fi lan yogonu ke bo fo yeni den fi ke chuoni o den pia pigen bina liye le den lidba harbo kiyanla yesu den ten ba di nyo bonli ke banda ten lo ba kulim bandla o goden yeri Bampak bon pouga inge.